राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 2 अप्रैल 1994 को दोपहर लगभग 3:30 बजे भीनासर में हुआ। पराकृत नगर बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशी विभूषित करवीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुब्रह्मात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। एक बात कहता हूँ आप ध्यान में, जैसे पिता है, स्त्री का पिता है, वो पिता अगर पति स्त्री रूप से न माने तो क्या पिता नाराज होगा या नहीं होगा, राजी होगा? इस रूप से भगवान रूप है, उस रूप से आए, उस रूप से उसको मानना, ये बाधा क्या लगी? उसे उस रूप से न माने तो दोष लगता है। अगर वो स्त्री का त्याग कर दे पति तो ससुर नाराज होगा राजी होगा? नाराज ही होगा, मेरी कन्या का त्याग कैसे किया? ऐसे परमात्मा है जिनको परमात्मा का स्वरूप है, जिस देश में जो जो स्वांग जैसा है उसके अनुसार करना है। स्वांग ऐसा करना बुद्धि भगवान की गणी है। जैसे सूर्य का बनाया हुआ चाहे गणेश जी हो और चाहे चूहा हो, उस तीन कीमत में क्या फर्क पड़ेगा? करने में तो चूहा बहन है, गणेश जी मालिक है, पर दोनों का तोल अगर बराबर होगा तो मूल्य बराबर ही बचेगा उनका। तो चूहा और गणेश थोड़े खरीदते हैं, वो तो सोना को खरीदते हैं। ऐसे हम स्त्री और पुरुष को थोड़े देखते, हम तो सोना देखते हैं भगवान को। तो उस बात क्या लगी? भगवत बुद्धि है, बुद्धि भगवान की चाहिए। व्यवहार तो जैसे उचित हो वैसे तो उचित व्यवहार करना है। बुद्धि भगवान की होनी चाहिए, भगवान है। आप ठीक ध्यान दें मेरी बात को। आपको भूख लगी तो अन्न आया, तो हमारे को भूख लगी तो अन्न रूप से भगवान ही आए हैं। प्यास लगी तो हमारे पर कृपा तो प्यास रूप से भगवान ही बता रहे हैं। जाड़ा लगा तो कपड़े रूप से ओढ़ने रूप से रजाई के कम्बल भगवान ही तो आए हैं हमारे पालन पोषण करने के लिए। तो मात्र चीज भगवान है तो हमारे लिए ठीक बनते हर्ज क्या है इसमें? इसमें जो शंका हो मेरे सामने करो भी, किस बात को लेकर उनके विरुद्धता है तो खुलासा करें। आपके जो शंका हो वो बताओ, मेरे समझ में तो कोई शंका नहीं है। एक माँ है, एक बहन है, एक स्त्री है। देखा जाए तो स्त्री रूप से एक समान ही है। स्त्री रूप समान होते हुए भी समान बर्ताव तो स्त्री रूप से वैसे ही करना है। माँ के साथ माँ का है, बहन के साथ बहन का है, स्त्री के साथ स्त्री का है। परंतु सब स्त्रियां हैं, इसमें क्या फर्क हुआ? स्त्री है सभी, बहन हो बेटी हो कुछ तो है, रूप तो स्त्री का ही है। ऐसे स्वरूप भगवान का ही है, इसमें बात क्या लगी? जैसे स्त्री रूप एक होते हुए भी माँ है, बहन है, बेटी है, इनके साथ बर्ताव हम करते हैं तो क्या स्त्री रूप भूल जाते हैं? क्या व्यवहार एक करते हैं? बताओ, व्यवहार तो अलग अलग व्यवहार होगा। अरे उचित है, करना ही चाहिए, परंतु उसमें स्त्री रूप भूल जाते हैं। माँ का स्त्री रूप नहीं है, बहन का स्त्री रूप नहीं है, स्त्री का स्त्री रूप नहीं है, क्या बेटी का स्त्री रूप नहीं है? तो स्त्री रूप होते हुए व्यवहार अलग अलग करते हैं, करना चाहिए। ये हमारी वर्ण व्यवस्था है, यही आश्रम व्यवस्था है, ये कानून के अनुसार कार्य करना है ऐसा। पर भीतर से रूप तो भगवान का ही है सभी। मैत्र के साथ बर्ताव करें तो कैसा करें, मैत्र जैसा करें। जैसे एक नाटक या खेल किया, उस खेल में हमारे पिताजी ने मैत्र का रूप धारण कर लिया, वहां तो वहां पिता के रूप से बोलेंगे कि मैत्र रूप से बोलेंगे? पिता है हम राजा बन गए, तो ऐसे करो ऐसे करो ऐसे कहेंगे, तो वहां पिता क्या कहेंगे खेल में? अरे क्या खेल में कहते हुए पिता भूल जाएंगे? तो पिता को क्या, पिता को मानेंगे ही नहीं, उनको पिता मानेंगे नहीं, मैत्र हो गया, पिता नहीं रहा हमारा। किस बात करते हैं, खूब शंका आप असली सरे करो, आपके शंका कहाँ है? हमारी तो शंका नहीं होती भाई, वासुदेव सर्वम मानने में क्या बाधा लगी? बैरी है, उसके बैरी के साथ बर्ताव करे। भीष्म जी महाराज भगवान कृष्ण को जानते थे। मैंने तो ऐसी बात संतों से सुनी है कि विष्णु जी है, कुंती माता है, विदुर है, संजय है, ये जानते थे। युधिष्ठिर नहीं जानता था भगवान को इतना, इतना विष्णु जी जानते थे। ऐसा उन्होंने बाण मारे अच्छी तरह से, बख्तर कर दिया, लो लुहान कर दिए, खून निकल आया हाथों के, ऐसे छोटे छोटे बाण मारे लगाम, और सब को पकड़ना मुश्किल हो गया भीष्म जी। क्योंकि कहते स्वकर्मणा तुम्हें भ्यर्च्य, क्षत्रिय है तो हम क्षत्रिय अपने उसी कर्म से पूजा करेंगे, तो पूजा है। और जो भागवत में जो भीष्म जी ने ध्यान किया है, तो ध्यान कर मेरे बाणों से जिसका क्षत विक्षत हो गया है, सब जिसका कवच टूट गया है, लोग लाल ऐसे भगवान मेरा कल्याण करे। पूजा करके ध्यान करता है, चंदन चढ़ाकर पुष्प चढ़ा करके बाड़ा पहना कर ध्यान करते हैं, ऐसे ध्यान करते हैं भीष्म जी महाराज अपने कर्मों से पूजन करके। अरे पूजन बख्तर तोड़ दिया, लोहलुहान कर दिए, हाथों के अंगूठे अंगूठे पर ऐसे जोर से मारे बाण, छोटे छोटे बाण, ऐसे वर्णना था साहब। भगवान कहते अरे अर्जुन क्या करता है, देख मेरे हाथों में ऐसी कर दी तू, जोर से बाण मार। जब सर से ले चले तो विष्णु जी आ रहा, आज त्रिलोकी में पूज्य हो गया, आपने मेरे पर अस्त्र उठा दिया, निहाल हो गया मैं, कितने बूढ़े। अरे सामने तो भगवान तो बालक ही थे, विष्णु जी के सामने तो बच्चे ही थे। आप कैसा करते हैं, अभिमन्यु गया विष्णु जी के सामने युद्ध करने लगा, अरे बालक तू कौन है रे, तेरा बाण तो अर्जुन की तरह तेज करता है, भीतर भेदन करता है, तो कौन है? तो भगवान का शिष्य हूं मैं, भगवान कृष्ण का शिष्य हूं, अर्जुन का सुभद्रा का पुत्र हूं, पहले मैं गुरु जी का नाम लिया, पहले उनका शिष्य हूं मैं, उनसे बाण विदेशी का हूं। तो कहते हे रात आप क्या क्या तर्क करते हैं, किन छोकरों के साथ मेरे से युद्ध करवाते हैं? ऐसी बात है, पड़पोता है वो अर्जुन, पोता है पड़पोता पड़दादा है, तो क्या बाण मारने से दादा अपना मिट गया? वही पूजन करते हैं, वही नमस्कार करते हैं, वही आदर करते हैं, और जहां काम होता है वैसा करते हैं। ये खेल सच्चा मानने से ये शंका होती है, मूल में बात है ये। और भगवत स्वरूप माने तो शंका रहती ही नहीं, सभी भगवत स्वरूप है, तो क्या हम अन्न खाना छोड़ देंगे? क्या जल पीना छोड़ देंगे? क्या कपड़ा पहनना कपड़ा ओढ़ना छोड़ देंगे? उसी रूप से जो शास्त्र ने आज्ञा दी है उस तरह से आचरण करने से भगवान संत और महात्मा कुटुंबी समझदार सब राजी हो गए। कोई लड़का ठीक करा नहीं मानता है तो अरे छोरा संग बिगड़ा संग बिगड़ा करे, कहते नहीं मारवाड़ी मारवाड़ी कहवा तो बड़ी विलक्षण दिन कहवा तुम्हें, क्यों सांग बिगाड़े करे सारा? अब सांग बिगड़ा तो सांग क्यों बिगड़े, सांग ठीक है से अपने छोरा तो छोरा बने काम कर, तो सांग बिगाड़े करे कहते तो तो अपना स्वाद है जैसा है वैसा पर काम करो। भीतर से तो भगवान है, साक्षात सबको भीतर से नमस्कार करते हैं, नमस्कार कर भगवान ही मानते हैं। मानते हुए भी जैसा वेश है वैसा वैसा आचरण करते हैं उनके साथ। ऐसी एक कहानी याद आ गई। एक राजा थे, उसके सामने एक बहुरूपी आया। बहुरूपी तो तरह तरह के रूप धारण करके वो आता था, इसी तरह से वो खेलता था। तो एक दिन राजा ने कहा कि तुम सिंह का खेल लाओ, सिंह का स्वांग लाओ। तो कहा गंदा था, सिंह का खेल होता है, मैं खेल में चूकता नहीं हूँ, मैं खेल पूरा करता हूँ, मेरे पर शक्ति की माँ की महिमा है, कृपा है उसकी, तो शक्ति की पूजा है, तो मैं स्वांग को बिगाड़ दूँ तुम्हारी इष्ट देव नाराज हो जाए। इस वास्ते मैं हमारी माता को सलाम करके स्वांग में पूरा उतारता हूँ, उसमें कोई नुकसान हो जाए तो पहले गुना माफ हो जाए मेरा, क्योंकि आप सिंह का स्वांग कहते हैं, सिंह को तो कोई छेड़े तो क्या करता है, मारता है और क्या करे, तो मेरा कोई ऐसे कसूर नहीं हो तो पहले आपको माफ दे देना चाहिए, अगर सिंह का स्वांग होता है दूसरा मजा बनो, आप जो कोई स्वांग लाऊंगा मैं, नहीं नहीं सिंह का स्वांग देखना चाहते, अच्छी बात। वो सिंह की खाल पहन करके और यार इधर देखता है, देखता हुआ सिंहावलोकन होता है, सिंह यूं देखता है, यूं देखता है, यूं देखता है, ऐसे देखता हुआ वैसे मस्ती से आ रहा है। तो राजा उस समय में कचहरी में बैठे थे, न्यायालय में न्याय करने को बैठे थे, सब आज जज वकील ये सब अच्छे अच्छे अहदेदार बैठे थे सभी। तो वहां वो सीधा चला गया, जाकर सिंह बैठे बैठे जो कुत्ता बैठता है ना ऐसे ऐसे बैठ गया। तो राजा का लड़का खेल रहा था, वो था छोटा, तो खेल रहा था तो उसने लकड़ी लगा दी पीछे, खत्म हो गया, मर गया, मर गया। राजा को बड़ा दुख हुआ, ये क्या स्वाग भाई, हमारा लड़का मर गया। दूसरे दिन बेचारा रोता रोता गया, अंधा था, आप क्षमा करें, मैंने पहले कह दिया था कि ऐसा खतरनाक स्वांग ऐसे मत मंगाओ, मैं मेरी शक्ति माँ है उसके इष्ट से मैं सब काम करता हूँ उसके भरोसे, तो स्वांग न जा दू तो वो माँ नाराज हो जाए हमारी माता, इस वास्ते शक्ति का मेरे इष्ट है उससे मैं करता हूँ, तो स्वांग मैं पूरा भरता हूँ। तो ये कोई स्वांग पूरा है, राजकुमार मर गया, ये स्वांग तेरे स्वांग होता है, हमारे कितना नुकसान है, राजकुमार मर गया। तो राजा ने कहा भाई मैंने पहले ही कह दिया था, इसने मांग ली थी क्षमा, क्या करें, वचनबद्ध थे। तो राजा के पास एक खास नाई, तो अब क्या करें, तो नाई ने कहा ऐसा करो एक सती का स्वांग मंगाओ, तो सती जल जाती है पति के पीछे, वो सती का स्वांग लाओ तो खत्म हो जाएगा, आप सब ठीक हो जाएगा, दंड मिल जाएगा, फिर सती का स्वांग लाओ। ये ठीक करना था, ले आऊंगा। तो पहले उसको एक साधु का स्वांग कहा, एक साधु वीर त्यागी महात्मा का स्वांग लाओ, तो महात्मा का स्वांग लाया। कुछ देर गुप्त रहा, दाढ़ी और बढ़ गई हूँ, उन्हें बढ़ करके एक साधु स्वांग लेकर आया, लोगों में बड़ा अलग है, आज संत बड़े अच्छे महात्मा आए हैं, बैठे बैठे सबके साथ बर्ताव करे, किसी से कोई राग ना द्वेष ना मेल बैर कुछ नहीं, और जो मिल गया उसने भिक्षा में कवर कर, खूब अच्छी अच्छी बातें सुना है। लोगों ने देखा हल्ला मच गया शहर में, बड़े विरक्त त्यागी महात्मा आए हैं। ऐसा हुआ जब मंत्री को कहा राजा ने, जाओ देखो वो ही है, कोई संत है कि वही है, तो वह तो वही बहु रूपये ही है। तो उसके सामने राजा के ऐसा ऐसे संत आए तो हम दर्शन करने को जाएंगे, वृद्ध संत है तो दर्शन करने को। ऐसा राजा जो थाल में बहुत असर क्या भर करके बहुत भेंट पूजा लेकर और गए बड़े ठाटवाट से, मंत्री और सब साथ में, लोग कहते साहब ऐसे संत जो महात्मा के दर्शन, राजा खुद ही दर्शन करने पाए, तो वही लाकर सामने रखे, ऐसे ऐसे कर दिया, नहीं उठाया तो शेव शेव शेव शेव शेव कहकर उठकर चल दिए। तो अभी तो कब्जे में नहीं आया, लेकिन बैठ लेता तो फिर कुछ कर दे, तो स्वामी ठीक करता है। कुछ नहीं लिया महाराज, कोई कपड़ा धाग रुपया पैसा मोर कुछ नहीं, शेव शेव शेव शंकर शंकर शंकर सिंह बन के आए थे, ऐसे कर दिया चल दिए। तो लोग कहने लगे राजा क्या सूझी, हमारे संतों का संग होता था, दर्शन होता था, क्या भेंट काम आई आपकी, हमारे संतों का संग बिगाड़ दिया आपने, ऐसा अच्छा सत्संग होता था, ऐसी बात करते थे, फिर आया नहीं। पीछे कोई बहुत बन गया अंदाजा इनाम मिल जाए। तो राजा ने पूछा कि वो इतने रुपये में इनाम दे दूंगा, तुम्हारे है मन में इनाम दूंगा तो जितनी भेंट दाई इतना रुपया इनाम मिल जाएगा, कि चार पैसे मिल जाए मैं राजी हूं, जो आप दे दो राजी हो गए, मैं स्वाद अच्छा बनाया पांच सात पांच जितना ही कुछ दे दो, चार पैसे ही दे दो चाहे, वो मैं बड़ी सिर पढ़ा लूंगा। तो इतने असर पे इतना सामने आया है, तुम मूर्ख कहीं का छोड़ दिया उसको, कहता था मैंने साधु का स्वांग लिया है तो साधु के स्वांग को बट्टा लग जाए, वो रुपया मोहित हो जाए तो मैं स्वांग कैसे बिगाड़ू। तो राजा ने भी बात तो ठीक कहता है ये, फिर बस राय नाई ने कहा कि इसको सती का स्वांग लाओ, वो जल जाएगा आप ही खत्म हो जाएगा, डर डरा ही नहीं पाएगा। सती का स्वांग लाओ, ठीक है अंदाजा लाएंगे। तो देखते रहे तो शहर में कोई एक लावारिस मुर्दा भरा हुआ था, मुर्दा तो मुर्दा को देखा तो उसने अपने सती का स्वांग बनाया, ऐसे सब सोलह श्रृंगार करके सती बन करके उसको लेकर चलते रहे। मतलब भाई ढोल बजाना करना पड़े उत्सव से, आज क्या ऐसा है सती हो रही है, सब लोगों को तो मालूम नहीं सती हो रही है, देखा लो कौन कहा तो है, तो बहुत है मंत्री ने देख लिया वही है, खराब बजा में शायद ले गया। अब लोगों ने ऐसा कह दिया राजा ने कि इसको ठीक तरह मारना है, ये जच न जाए, ठीक है ना, सब काम करेगा ठीक तरह से। तो नदी के किनारे वहां मशान घाट था, वहां ले गए, लेकर के लोगों ने लकड़ियां बहुत इकट्ठी करी ज्यादा, ये बाकी बच न जाए, इस वास्ते इसको खत्म करना ही है, ऐसा विचार करके बैठाई ऊपर वो गोदी में लेकर अपने पति को और मुर्दे को बैठ गई, साहब लकड़ी लगाई तो लकड़ियां थी ज्यादा जो लकड़ी लगाई आग लग गई चारों तरफ, इतने महाराज जोर से आंधी आई बस आई, आंधी आने सब लोग भाग गए, अब घर का कोई वह तो ठहरे, घर का कुछ ठहरती कौन ठहरे, लोग भाग गए भाग गए, बस आने लगी, बस आने लगे तो आग बुझ गई, बुझ गई तो पीछे आ गया गाड़ी गंगा जी में नदी बेग आ गया, उस बेग ने ऊपर वो लकड़ियां बह गई, आग तो सब बुझ गई लकड़ियां बह गई, वो नीचे आ गए चार उतर गया अपना, पलता तो है ही नहीं, इष्ट था ना भगवान का अपना भक्ति का भगवती माँ का, तो इसी कारण से वो सब बच गया वहां वहां उतर करके। कुछ महीनों के बाद में आ चल जाता इनाम मिल जाए, कौन सा किसा गए हो सती का स्वांग दिखाया ना आपने, आपने आज्ञा दी सती का स्वांग मैंने दिखाया, तो तू तो बल गया नहीं बच्चे था, मैं बल तो गया मैं पीछे आ गया, मैं भगति माँ की कृपा से पीछे आ गया हूँ, तो तू मिला हमारे राजा महाराजा जो चले गए बाप दादा पड़दा सबसे मिल रहा हूँ, सर सबके मिल रहा हूँ, समाचार क्या लाए कि समाचार हो तो सब खुशी है परंतु अजामत बहुत बड़ी हुई है, तो घर लगता ही चाहिए और ठीक है सब सब ठीक है न कर हजामत लिए बड़े हुए है, तो कैसे बेवसा घर के नाई को बुलाया है तो कैसे जाओ सर, कि जिस बाप दादा गए मैं गया जू जाओ और जाना ही रहो तो वही है सर नागेंद्री बड़ी मौत राज में बाप जाएगा कौन पूछेगा महाराज कौन भरोसा करने वाला बाप दोगे, वो नाई हजार पगा पड़ेगा तो किसे बचा मेरा टावर उड़ जाएगा बेचारा, कोई घाता कोई कमाने वाला है नहीं, कोकड़ पड़ी है दो पाई क्या करे किसने बचा, तो तुमने सती का स्वांग तो तुमने दी ना सम्मति, तो जाओ तुम भी बड़ी गली को बहुत पुण्य भी है अच्छी बात है, मेरे तो बैर थोड़ा ही मेरे, मैं तुम्हारी इष्ट देवरी करता हूँ, मार्केट बैर है नहीं, जाकर कहना था ये बात नहीं है, आप ऐसा न मारे। मैं नहीं गया, कह जो बात बता दी। एक तो मेरे जो काट अधिक अधिक किया था ना, तो वो काट चलते चलते नदी गा भाई, वो आवाज आंधी में आया, जो लोग अपने बगैर चले गए पीछे नदी में आ गया बाढ़, जो उतर गया मैं तो बढ़ जाने पीछे घूमा उतर कर आ गया। ऐसे मैं गया नहीं हूं, कोई बात नहीं है, तो ठीक है। तो मैं स्वांग को बिगाड़ता नहीं हूं, अब सती का स्वांग लिया तो मैं बलता डरता नहीं हूं कि मर जाऊंगा तो मैं तो मर जाऊंगा, मां की मेरे पर कृपा है, इस बात ने मैं तो स्वांग बिगाड़ा, स्वांग बिगाड़ता नहीं। तो साधु का स्वांग नहीं बिगाड़ा, सती का स्वांग नहीं बिगाड़ा, कोई स्वांग जरूंगा मैं स्वांग करूंगा नहीं, उस स्वांग में मैं वैसे ही वैसा लाऊंगा। पीछे आना था आप जो इनाम दे मांग कर ले लूंगा, पैसा दो पैसा ले लूंगा, जो कुछ दे दो। तो स्वांग बिगाड़ना नहीं चाहिए आदमी को। तो स्वांग जो स्त्री का धारण किया है, माँ का धारण किया है, बहन का धारण किया है, बेटी का धारण किया है, आप कहीं पुत्र बने हो, कहीं पति बने हो, कहीं भाई बने हो, कहीं पिता बने हो, तो स्वांग बिगाड़ना नहीं चाहिए। स्वांग तो ठीक तरह से क्या भूल जाते हैं, स्वांग बताने वाला क्या वो स्त्री बन गया, क्या वो सती हो गई, क्या वो पति था उसका। स्वांग लिया है तो स्वांग अपना ठीक से बिगाड़ो, ऐसे साधु का स्वांग लिया है तो साधु का स्वांग ठीक है। गीता कह रही थी स्वे स्वे कर्मणि अभिरता संसिद्धि लभते नरः, अपने अपने कर्तव्य में पड़ा हुआ संसिद्धि को प्राप्त हो जाता है। तो अपना कर्म ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वेश है, शूद्र है, स्त्री है, पुरुष है, जो बना है उसके स्वांग ठीक से करो। ये बहनों माताएं भी ससुर के साथ कैसा बर्ताव करे, देव के साथ कैसा, जेठ के साथ कैसा, दंड के साथ कैसा, अपने दिरानी दिरानी के साथ कैसा, सासू के साथ कैसा, स्वांग पूरा ठीक तरह से उतारे, असली स्वांग उतारे तो उसी वाह वाह हो जाएगी। महाराज जनक नंदिनी को देख करके महाराजा जनक राजी हुए। दूसरे तो सब कहते हैं देखो हमारी इतनी प्यारी महाराजी पुत्री बैठी है जंगल में, रहने के लिए जगह नहीं, कपड़े पढ़ने के लिए कपड़ा नहीं, खाने के लिए अन्न नहीं, कोई सुविधा नहीं, रहने के लिए मकान नहीं, तो सब लोगों को दुख होगा। जनक महाराज जाकर नमस्कार किया तो मेरे खुश हो गए, पुत्री पवित्र किया कुल दो, बेटी तेरे दोनों को पवित्र कर दिया। तो राजा कोई सुख भोग रहे लिए थे ही नहीं, भाई मेरी कन्या को इतना कष्ट हो रहा है, इसे दूर थोड़े ही बन गए, उनके राजी हुई हुई। जनक महाराज प्रसन्न हुए कि बेटा तेने बहुत अच्छा किया, मेरा कुल दस बजे दोनों को उज्जवल कर दिया, तेने अच्छा वादर किया। तो उसे नाराज थोड़े हुए, स्वांग है जब तो स्वांग पतिव्रता कैसा होना चाहिए, जानकी जी ने कितना निभाया, कितने काम किया। महाराज भरत जी तो केकई से नाराज हो गए, मां नहीं कहा, पर जानकी ने कभी भी केकई का निर्देश नहीं किया, कोई रामायण में मैंने नहीं देखा। आदर करती है माता कौशल्या का, कभी ऐसा ऐसा केकई का आदर है, नहीं तो पति को जंगल में भेज दे तो पतिव्रता स्त्री क्या दशा होती है, वो अपना कष्ट सह करेगी, मानी पति का कष्ट कैसे सहे। अब पति को भेजा जंगल में 14 वर्ष राम वनवासी, सीता माता ने कभी देखा। भरत जी जब गए मिले तो उन्होंने नमस्कार किया, राम जी को नमस्कार किया, सीता जी के चरणों की रति से लेकर के सिर पर धारण किया तो आशीर्वाद दिया, ठीक जैसे देवर को कथा चाहिए बोझाई बड़ी माँ के समान होती है, तो आशीर्वाद दिया। वहां गो समझे अपने बीता ये बताया, जब आशीर्वाद दिए ने तो भरजी के अपडर था, मन में डर था कि राम जी तो नाराज नहीं होंगे, पर सीता माता नाराज हो जाएगी, उनके पति को कैसा अनुचित, बिल्कुल कोई कारण नहीं, कोई राम जी का कसूर नहीं, इसमें राम जी को वनवास दे दिया तो सीता जी जरूर होगी, तो अपडर भी था, वो डर बीत गया, अपडर था वो, अपना ही डर था, सीता की तो दर्द हुई नहीं, कितनी विलक्षण बात है, अपना अपना स्वांग भाई। जंगल में भी वहां ये पूछती है स्त्रियां कि ये कौन है, तुम्हारे कौन है, तो ये नाम लखन लघु देव है मोरे, वहां भी भूली नहीं है भरती महाराज को कि हमारे भरत जी मां ने हमारे वनवास को भेज दिया, ये लघु छोटे देवर है, बड़े देवर तो घर पर है हमारे, कितना प्यार है बोलो, ये लघु देवर होने कितना स्नेह टपकता है अपना पट्टी है। तो सुहाग में तो वैसे किए भी चले गए, पर भीतर से क्या भरत जी के प्रति भाव में कमी आई? क्या भरत जी की कमी आई? क्या साधु जानकी जी की कमी आई? ये तो सुहाग है, सुहाग के अनुसार होता है, पर तो भाव ऐसे ही रहा। इस तरह से भगवत भाव सबके साथ हमारा रह सकता है। बाप बने हो तो बाप की तरह बर्ताव करो, बेटा बने बेटे की तरह बर्ताव करो। बर्ताव में स्वे स्वे कर्मणी अभी रहता सब सिद्धि लगते न स्वकर्मणा समय घर से सिद्धि बिंदी मानव अपने कर्मों के द्वारा भगवान पूजन करो। तो भगवत बुद्धि करना है इसे बाधा नहीं लगती। हम संसार को सच्चा समझते हैं तो भगवत भाव को समझ नहीं सकते, तब शंकाएं होती है। उस स्थिति में स्थित होकर देखो तब पता लगेगा। केवल सुना हुआ है तो कहती है कैसे बैठेगी बात में, ये तो बात बैठेगी नहीं, सब भगवान समझे तो कैसे करेंगे, तो कैसे पूजा करेंगे, कैसे करेंगे गुरु पूजन, कैसे करेंगे माँ का इतना आदर कैसे करें, भगवान है पर स्त्री का करें तो स्त्री की पूजा करेंगे माँ की तरह, नहीं तो भगवान की बुद्धि कैसे करेंगे। तो ये शंका संसार को सच्चा मानने से होती है, और भगवान के मानने से शंका रहती ही नहीं, ठीक तरह से गतिबद्ध हो जाती है, कोई बाधा नहीं लगती। आप लोगों को शंका हो तो प्रकट दिखाओ, समाधान करें। क्या बाधा लगती है इसमें? हाँ जो हाँ मैं तो भले ही आओ, मैं तो हर कोई बात नहीं है। अरे तुम मैं कहते हो ये तो मांगते हैं भगवान, भगत होते हैं वे तो इसको मांगते हैं। अभिमान जाए नहीं भोरे, मैं सेवक रहूं पति पति मोरे। अभिमान मिटे नहीं मेरा कभी, बताओ आप अभिमान आ गया कहते हो, आपके तो आ गया जिससे आप घबराते हो, वो तो मांगते हैं कैसे अभिमान से भूल करके नहीं मिटे। मैं सेवक रहूं पति पति मोरे, मैं सेवक सतराचर रूप स्वामी भगवत, शंका करो उसमें। अलग उपासना करने से की जाए, आज भगवान के साथ अलग गुरु उपासना नहीं करते हैं, माँ बाप के साथ अलग करके आदर नहीं करते हैं क्या? उपरियुक्त दोहे में संसार को समस्त प्राणियों एवं पदार्थों को अपने स्वामी भगवान का ही रूप समझने को कहा गया है। समस्त प्राणियों के अंतर्गत तो मैं भी चाहे सेवक रूप में हो पर आ तो जाता हूँ, अतः मैं को भी भगवान का रूप ही समझना पड़ेगा। अतः उन समस्त प्राणी स्वरूप भगवान से अतिरिक्त रहकर किस प्रकार उनकी मानसिक भक्ति की जाएगी, ध्यान दें आप। मैं रूप से दृढ़ता से मैं रहेगा कि भगवत रूप से रहेगा, आपसे ही पूछूंगा। मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत, ऐसे रूप स्वामी भगवंत माना वहां भगवान का अपना रूप नहीं है, ये है क्या? मैं तो भगवान का सेवक हूँ, सेवक सेव्य भाव बिना भवन तरीय उर्गार, सेवक स्वामी भाव के बिना संसार से उद्धार ही नहीं होता, इतना दृढ़ है। और अस अभिमान जाए नहीं भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, तो ये बर्ताव होना चाहिए संपूर्ण संसार के साथ में, जैसे भगवान के साथ बर्ताव करे वैसा, जैसे दास भगवान के साथ बर्ताव करता है कुत्ते के गधे के मनुष्यों के सबके साथ ऐसा बर्ताव करे, इस बार सेवकों में मन तत्व से क्या है। हनुमान जी महाराज को पूछा कि तुम कौन हो, तो कहते देह दृश्या तो दास हो हम, जीव विद्या तो दर्श ग तत्व न तुम्हें तत्व स्वरूपों में, इसी में दृढ़ता मत ही, ऐसी मेरी दृढ़ मत ही है। जीव बुद्धि से मैं अंश हूं, शरीर से मैं दास हूं, और तत्व से एक हूं, एक फर्क पड़ता ही नहीं, तत्व से मेरे भगवान में फर्क ही नहीं है। बोलो क्या बात आ रही इसमें, हनुमान दास ही बनते कभी उनसे नहीं बने, मालिक नहीं बने, तुम देह दृष्टि से दास हो, जीव बुद्धि तो दंश कर वस्तु तत्व तुम्हें वाह दृष्टि मती, क्या बात बताओ। तो देह रूप से दास बनकर करे काम, दास बनकर करते हुए बहुत विलक्षण बात है। एक नाथी भागवत है, उसे टीका लिखी है, एक हिंदी में भी छप गई है, तो वो मेरे को दी है, मैं देखता हूं उसमें, बहुत ही सुंदर लिखा है। उन लिखा है कि जो परमात्मा सब है, सब परमात्मा है, ऐसा चिंतन करते करते ये जो सब परमात्मा है ये वृत्ति भी घट जाती है, ये वृत्ति भी बहुत शुभ हो जाती है, और अपने आप मन बुद्धि प्राण इंद्रियां सब परमात्मा तत्व हो जाते हैं, एक हो जाते हैं, एक होकर के भी ये विलक्षण बात है। वो पुस्तकसार है ना, वो बोधसार, उस बोधसार में साफ आता है, भक्त्यर्थम कल्पितम द्वैतम कल्पितम मैं स्वीकृतम द्वैतम, भक्त्यर्थम स्वीकृतम द्वैतम अद्वैत आदि भी सुंदर हो। अद्वैत में वो आनंद नहीं है, अद्वैत में आनंद है शांत, इसमें आनंद है वृद्धि वाला। जैसे धनी आदमी के रुपयों की भूख कम होती है क्या, निर्धन आदमी की भूख होती है रुपयों की, धनी आदमी रुपयों की भूख नहीं होती, ज्यादा होती है वो निर्धन के, तो 100, 200, 500 से तृप्ति हो जाए, उन्हें 5 लाख से नहीं होती, ऊंचा हो जाए तो 5 करोड़ से नहीं होती, इतनी बड़ी भूख होती है। इस तरह से प्रेम बढ़ने पर प्रेम की लालसा बहुत विलक्षण बढ़ती है, वो ज्ञानी को नहीं मालूम उसका, वो ज्ञानी अनुभव नहीं कर सकते उसका। भक्त्यर्थम कल्पितम द्वैतम है, वो जो स्वीकार किया द्वैत माना, उसमें जो आनंद होता है वो ज्ञान में आनंद नहीं है। तो दोष मूल में तो दोष बढ़ने से लालसा बढ़ेगी, उधर जो ज्ञान है वो ज्ञान बढ़ने से प्रेम बढ़ने से लालसा बढ़ेगी। तो मिले ही रहे तो मानो कबहू मिले ना, कभी मिले ही नहीं, दिने दिने नवम नवम नमामि नंद संभवम, शंकराचार्य कहते हैं दिने दिने नया नया भी के भगवान में नया पर, और ज्ञान में तो शांत एक रह जाता, एक रस ऐसा है, इनमें दिने दिने नवम प्रेम बढ़ता है, वो बढ़ता ही रहता है प्रेम। वो मूल में आप ध्यान देकर सुने मेरी बात, खास बात है कि जैसे धन मिलने से, राज्य मिलने से, बल मिलने से, विद्या मिलने से, लोग कुछ भी योग्यता मिलने से, योग्यता अधिक बढ़ने की इच्छा होती है कि नहीं, धन अधिक बढ़ने की इच्छा होती है, पद अधिक वृद्धि की इच्छा होती है, तो ये क्या है, ये मूल में है परमात्मा के प्रेम बढ़ने की इच्छा, वो दोषों के कारण से संसार की आसक्ति और दोष ज्यादा बढ़ गए। मूल में इसके खुद के परमात्मा का प्रेम बढ़ने की इच्छा थी, अब दोषों के पशु रुपया बढ़ जाए, योग्यता बढ़ जाए, राज्य बढ़ जाए, मिनिस्ट्री हो जाए, पद ऊंचा हो जाए, ये बढ़ गई। तो ये मूल में है जीव में परमात्मा का अंश होते ही परमात्मा से प्रेम की, क्यों तो प्रेम की भूख भगवान को है, भाव की भूखे है भगवान, प्रेम की भूख भगवान खुद को लगी हुई है, प्रेम के इतने पुजारी भगवान है, जैसे लोभी कूड़े कचरे में मेले में पड़ा हुआ पैसा भी नहीं छोड़ता, ऐसे नीच घर में भी प्रेम हो जाए तो भगवान को छोड़ा नहीं जाता, भगवान से वो प्रेम की तरफ देखते हैं, वो प्रेम के लोभ ही है भगवान, जो प्रेम भगवान ही जानते और जानते नहीं, ऐसी विलक्षण बात है। पुस्तकों से मैंने देखी है, पढ़ी है, इतनी विचित्र बात है, इतनी विचित्र बात कि प्रेम होता है तब भगवान भगवत को चाहते हैं, भगवान तो अपने में मिला लेते हैं, अपने में मिलाकर भगवान उसके मालिक भी बन जाते हैं, दास भी बन जाते हैं, स्त्री भी बन जाते हैं, पुरुष भी बन जाते हैं, उसका जो इष्ट हो वो अभिष्ट बन जाते हैं, बन करके उनको लाड लगाते हैं, और वो बन करके एक विलक्षण बात और होती है, उसको हम समझ ही नहीं सकते, ऐसी बात है, वो ये होती है जो जैसे भगवान का दास बन करके, भगवान का पुत्र बन करके, भगवान की स्त्री बन करके जो भगवान से आनंद लेते हैं, उस आनंद के भोगता भी भगवान ही होते हैं, भगवान के आनंद भोगता भी भगवान, और स्त्री के आनंद भोगने वाले भगवान, भगवान उसमें रस लेते हैं, तो मालिक भी वो बन गए, दास भी वो बन गए, बाप भी बन गए, माँ भी बन गए, स्त्री भी बन गए, पुत्र भी बन गए, भगवान ही, और सब बनकर भगवान आनंद लेते हैं उसमें, वो भगवान को विशेष आनंद आता है, प्रेम की ऐसी अलौकिक विलक्षणता है, आनंद आता है, तो ऐसी बात है, बात कहाँ रहती है, वो तो विचित्र भाव होता है। अब जब तक संसार के लोगों में हम देखते हैं स्त्री पुत्र हमारा भाव रहता है तब तक वो बात प्रकट नहीं होती। जहां स्त्री पुत्र पुरुष भाव हो गया, मैं पुरुष हूं ये स्त्री है, ये भाव होने से बाधा लगती है, पारमार्थिक उन्नति में बाधा लगती है। वह है नहीं, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत सब भगवान ही है, तो स्त्री कोई दूजा है, भगवान से अलग है, स्त्री है तो है, पुत्र है तो वही है, पुरुष है तो वही है। कूड़ा कचरा गंदगी से गंदगी भी वही है, शुद्धि से शुद्धि वही है, दुर्गंधि से दुर्गंधि वही है, फूलों की पुष्प वही है, भगवान में फर्क है ही नहीं। नार की भी वैसा ही है, स्वर्ग का भी ऐसा ही है, वैकुंठ का भी ऐसा ही है, मृत्यु लोक का भी ऐसा ही है, भगवान के भाव में फर्क है ही नहीं। अरे फर्क हो तो भगवान ही नहीं है, जिसके फर्क हो नार की जीव है वैकुंठ का जीव है, ऐसे फर्क हो तो भगवान कैसे हुआ, वो भगवान कैसे हुआ। विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण है, गवि हस्तनी सुनसेव शोभा के पंडिता समदर्शी अक्रूर के क्रूर के चैव समृद्ध पंडितों माता, वो तो भगवान को ही देखता है, समझे भगवान ही है। तो भगवान ही खुद खेल कर रहे हैं, एक ही होकर दो श्री जी आप ही बने, बाया अंग से आप बन गए, दाएं से आप बन गए, अलग बनकर खेल करते हैं। वहां आशक्ति थोड़ी है, स्त्री पुरुष वाले बात करता नहीं है वहां, ना तो कृष्ण भगवान स्त्री को स्त्री समझते हैं राधिका जी, ना राधिका जी पति समझते पुरुष समझते हैं, एक ही दो हुए ये। पर अज्ञान में तो दो होकर ज्ञान होने से एक होते हैं, और भक्ति में एक होने से दो होते हैं, तो दो होकर के एक होते हैं वो तो ज्ञान की महिमा है, और एक होकर दो होते हैं भक्ति की महिमा है, ये प्रेम की महिमा है, इतना विष्णु भाव है। तो शंका उठती है लोक की दृष्टि को लेकर के, तो लोक की दृष्टि को सच्ची लेकर के शंका होती है, असली शंका मिट जाती है, असली से बोध होता शंका रहती है नहीं, कैसे शंका रहेगी। अब इनमें शंका उठती है बोलो, खुला बोलो भाई, संतों का अनुभव है। और प्रेमी जो रस लेता है वो रस भगवान को मिलता है। अरे बच्चा खेलता है राजी होता है, क्या माँ को आनंद नहीं होता है? अरे माँ को खुद चीज मिलती है, आनंद नहीं होता है? भगवान कैसे, भक्त के आनंद को देखकर भगवान को होता है। रस क्या है, श्री जी को देखकर तो भगवान के आनंद बढ़े, भगवान को देखकर श्री जी का आनंद बढ़े, इसका नाम है रास। ये रस का समूह है, रास बढ़ता ही रहता है, रस बढ़ता ही रहता है, देख देख रहे प्रतीक्षण वर्धमान, प्रेम का रस प्रतीक्षण वर्धमान है, ज्ञान रस अखंड आदत अद्वैत एक है, प्रेम रस वर्धमान है, इसलिए बात है। उसमें ये शंका तभी तक है जब तक बुद्धि से मुझे समझा नहीं, अनुभवी बात दूर रही, बुद्धि के द्वारा ठीक तरह से समझा नहीं है अभी, बुद्धि के द्वारा समझ लो तो भी शंका नहीं रहे। तो आप लोग कृपा करो इसको समझो, आप जितने समझोगे उतना मैं राजी होगा, मेरे फायदा होगा, आप करोगे शंका मेरे होगा फायदा, मेरे लाभ होगा इसे, क्योंकि शंका के बिना समाधान कैसे उत्पन्न हो, पहले शंका करोगे ना समाधान होगा। तो इसमें गहरे उतरो आप, जो आज मैंने बातें कही इन बातों के गहरे उतर करके समझो, कभी करो शंका, सत्संग होती है बढ़िया, बताओ तो जैसा वही फेवरे से वैसे ही करें, मन में आनंद लगना चाहिए, एक शांति रहना चाहिए, भगवान का पूजन है। अब डांग दिखाओ तो पूजन है, वो कुत्ते रूप से आया हो ना ऐसा कम बढ़ जाओ, है नहीं? हाँ गया के मारे घी ले लो सुबह रोजी दुखी है, दुखी ये बात है। इसमें शंका हो फिर पूछो, जो भी शंका उठे बाहर निकालो कुत्ते ने, क्या जी नामदेव जी तो कहो के चौपड़ ले, कुत्ते ने बाहर निकालो, कुत्ते रसोई में पड़ गया तो आदो आदरण करना है, वो आचरण बनानी है, मनोवाक काय वृत्ति भी शरीर से बर्ताव भी वैसे ही करो, तो वो करते हैं बर्ताव जो भगवान आया है। ये तो भगत की भावना है, नाम दे स्नान करने हो गया, सामने प्रेत आ गया, आओ मेरे लंबक नाथ आओ, लंबो लंबो उद्धारू जब भूट गई, तो ये बर्ताव विशेष बात है, ये न्याय युक्त बर्ताव है, गीता का सिद्धांत इसके अनुसार है। न्याय युक्त वो भक्तों की जरूरत बात है, साक्षात भगवान से नहीं करे तो बर्ताव ऐसा करना बहुत ऊंची बात अच्छी बात है। प्रमेय दंडवत भूमो अश्वचांडाल गोखरम, वो नहीं बैठा गया यहाँ, अश्वचांडाल गोखरम प्रमेय दंडवत भूमो, पृथ्वी पर लंबा पर अनुरोध करो। तो वो आचरण करने से ये साधन है, साध्य रूप से ये दशा होगी। जब साध्य रूप हो जाएगा, नामदेव जी महाराज साथ में खेलते थे पर भगवान ने कहा गुरु बनाओ जाओ, तो विश्व भक्त खेचर थे ना उनको गुरु बनाया विश्व भक्त साथ में खेलते थे। तो ये साधन अवस्था ये होनी चाहिए साधक की, जो नामदेव जी महाराज कहते हैं आशुचंद्र गोखरम, ये साधन अवस्था है। तो सिद्धि में क्या होगा वो भी सिद्धि है, दोनों आसन ठीक है। साधन रही प्रणाली अलग अलग होती है। ऋषि नाम गये तृतीयादि कुटल नाना पथ दृषाम जनाम एक व्यस्तमसी परेशान हमारा न भाई वह ऋषि विचित्र विचित्र अवस्था विचित्र विचित्र है। इस वास्ते विधियां विशिष्ट है, कोई ज्ञान योग से, कोई ध्यान योग से, कोई भक्ति योग से, कोई कर्म योग से, कोई लय योग से, हठ योग से, किसी तरह से परमात्मा की तरफ चले। तो हमारे यहाँ सब तरह की वृत्तियां वालों के लिए अनेक तरह की बात बताई है, जो सभी इसमें आ सके शास्त्र बताया, वो भी एक विधि है, ये भी विधि है, डंडा देखो ये भी विधि है। विष्णु जी ये तो किया है, बाण मारे भगवान विधि है, नाम दे देना है घी लेकर घी तो भरा घी ले लो ये किया है, विष्णु जल रही किया है विष्णु जल तेरे सामने जो हरि हाथन सत्र कहा हूं तो लाजू गंगा जल ने वो शांत अनुसूत्र कहा हूं असली माँ बाप का नहीं मैं शिवजी भगवान सत्र ग्रहण करना पड़ा। ये भक्तों की भावना वर्ण है, आश्रम है, परिस्थिति है, उसके अनुसार से भक्तों के भाव विचित्र होते हैं, भक्तों की प्रकृति भी अलग अलग होती है, उस प्रकृति से अलग अलग भाव होते हैं। एक तो क्या है घी लेके पीछे दौड़ा, ये गाय भी खाए हाँ। तो दोनों मतलब व्यवहार है, तो ये संवर्ती में हुआ क्या, घी लेके पीछे दौड़ना संवर्ती में हुआ क्या, संवर्ती में हाँ समृद्धि है, सभी सब समृद्धि जिले के पीछे थोड़ा समृद्धि ना, वही समृद्धि वो तो समृद्धि ना है, उसमें तो व्यवहार तो यथायोगी कर रहा है, डांग लिखा है डांग लिखा तो वो भी समृद्धि है, समदर्शी होता है वह समृद्धि के महिमा नहीं है, समदर्शी की महिमा है, गीता में समदर्शी की ही महिमा होती है गीता भर में। तो नामदेव जी जैसे घी लेके दौड़े ये समृद्धि ना है, समृद्धि नहीं है तो समदर्शी, समदर्शी होकर समृद्धि है, समदर्शी है वे समदर्शी है, समदर्शी कर दी। देखो तुम बताओ तुम्हारी वृत्तियां एक समान रहती है क्या, तुम्हारी वृत्तियां सब एक समान रहती है, कभी सत्संग में कैसा प्रूव कर, कभी कृष्ण में कैसा भाव होता है, कभी संतों के प्रति कैसा भाव होता है, कभी कैसा भाव होता है, कभी स्त्रियों के प्रति कैसा भाव होता है, कभी कैसा भाव होता है, सत्संग में प्रति कैसा भाव होता है, कभी कैसा होता है, एक समान होता है। तो यही बात है, जिसी वृत्त में जो हिलो रहा है उसे कर दिया। तो अब जैसे साधक के लिए है ना, कौन सा व्यवहार मतलब आदर्श मानना चाहिए, आदर्श वो मानो थाने वाले घी ले दौड़ना, घी लेके दौड़ा वो आदर्श मानना साधन है, वो साधन है हाँ जी। और ये जो डांग लेके दिखाना ये सिद्ध है, सिद्ध है वो भी साधन है, वो भी साधन है, एक तरह के साधन प्रणाली है। तुम पूछे कौन सा करना चाहिए, तेरे पास ये काम है, ये साधन तेरे पास अलग अलग आदमी अलग अलग बर्ताव होता है, साधन एक नहीं होता है, जितने आदमी उतने साधन अलग है। ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग तीन साधन बताया मुख्य, परंतु उनमें अवान्तर भेद इतना रहेगा, जितने मनुष्य उतना ही साधन होगा उनकी प्रकृति के अनुसार, यह सब सिद्धि एक हो जाएगी। स्वे स्वे कर्मणीय बीतते, स्वे स्वे दो वर्गों का अपने अपने कर्म लगा हुआ, तो अपना अपना स्वभाव है, परिस्थिति है, देश है, काल है, वर्ण है, आश्रम है, योग्यता है, उनसे शीर्ष कर बड़ी होगा। तो गीता जैसे है जो ये जो डांग दिखाने वाली है गीता, ये सिद्धांत को मानती है, गीता सिद्धांत मानती है, उसको भी मानती है, क्यों श्वे श्वे कर्मणि अभी रहता है, तेरे वृत्तियां जैसी हो उस तरह से साधन करना होगा, जैसी वृत्तियां होगी उसके अनुसार ही साधन करना होगा, जैसी तब सिद्धि होगी, तो वो भी साधक है, वो भी साधक है। तो ये दोनों साधन साधन है अपने, साधन है, साधन है। और इसकी अंतिम सिद्धावस्था में क्या होगा, इसमें सिद्धा में क्या होगा देख लेना, क्या पता लगा। पहले पूछना है, ये बल है, पहले पूछ ले, पहले निकलेंगे घटे, वो सीखना होता है, अनुभव नहीं होगा। आज शास्त्र पढ़ते हैं वो सीख लेते हैं, अनुभव नहीं हो सकता उनको जन्म भर कभी, और सीखी हुई बात अनुभव कैसे होगा, सीखी हुई बात है।